zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 27 powiedziała tak umowie brexitowej: prawa polskich obywateli w Wielkiej Brytanii zagwarantowane. Kredki, słodycze, zabawki, wszystko do 15 można przynieść do siedziby Polskiego Radia w Warszawie. Papież modlił się za ofiary komunistycznej zbrodni Wielkiego Głodu na Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki mówi o przełomowym dniu w Unii Europejskiej, sukcesie Polski w związku z umową brexitową. W Brukseli 27 państw Unii Europejskiej zatwierdziło warunki wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty. Szef polskiego rządu na konferencji z dziennikarzami mówił, że oczekiwania Polski wobec porozumienia zostały zrealizowane. Ta umowa odpowiada w pełni naszym oczekiwaniom. Ona ujmuje te wszystkie aspekty, o które nam przede wszystkim chodziło. Powiem, że ona jest również wyrazem dążenia do osiągnięcia kompromisu, gdzie zawsze Polska za tym kompromisem oczywiście optowała. Teraz umowa brexitowa musi być ratyfikowana w krajach członkowskich i przez Parlament Europejski. Premier mówił, że jeśli tak się nie stanie, będzie plan B. Gdyby zaszła taka okoliczność, która mam nadzieję, że nie będzie miała miejsca, ale że proces nie zostanie zatwierdzony w ramach procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii, mamy również plan awaryjny, mamy również plan B. Od roku się do niego przygotowujemy. Z kolei szef Komisji Europejskiej mówi o frustracji obywateli Unii w związku z Brexitem. Jean-Claude Juncker był pytany na szczycie w Brukseli o nastroje we wspólnocie. Polscy dziennikarze zapytali o naszych rodaków. Polscy obywatele, kocham ich wszystkich, tych w Polsce i tych w Wielkiej Brytanii, muszą czuć się sfrustrowani, bo mieli dwa domy. Polskę ze względu na narodowość i serce, a potem zostali w Wielkiej Brytanii. Muszą czuć się sfrustrowani. Na marginesie szczytu premier Morawiecki rozmawiał z przewodniczącym Junckerem. To była bardzo pozytywna rozmowa, powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu. Dodał, że zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym są bardzo pozytywnie odbierane w Komisji Europejskiej. Przedwczesne jest stawianie zarzutów operatorowi stacji TVN, który wykonywał gesty nazistowskiego pozdrowienia w trakcie spotkania ku czci Adolfa Hitlera. Taki komunikat wydała Prokuratura Krajowa. Operator miał być przesłuchany w charakterze podejrzanego w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Prokuratura Krajowa zdecydowała, że sprawę przejmie Prokuratura Regionalna w Katowicach. To ona prowadzi postępowanie w sprawie podżegania do zorganizowania spotkania ku czci Hitlera poprzez przekazanie jego organizatorowi 20 tysięcy złotych. Prokuratura bada także, jaka była rzeczywista rola stacji TVN w tym zdarzeniu. Kredki, słodycze, zabawki. Wszystko jeszcze godzinę, bo do 15 można przynieść do siedziby Polskiego Radia w Warszawie. To doroczna akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Wsparł ją prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Serce oczywiście rośnie. Ja muszę powiedzieć, że jak tutaj wszedłem i zobaczyłem ten taki lekki nieporządek, to wydawałoby się, że pierwszą moją reakcją powinno być niemiłe zaskoczenie, bo tutaj są różnego rodzaju paczki, trochę w nieładzie, ale tak naprawdę to ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że to jest taki, nazwijmy to, lekki nieład, bo to jest nieład, który ma w sobie olbrzymią siłę. Paczki przenosić można też do rozgłośni lubelskiej Polskiego Radia. Honorowy patronat nad akcją objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Papież modlił się za ofiary wielkiego głodu na Ukrainie. W czasie spotkania w Watykanie wezwał wiernych do modlitwy o pokój w tym kraju. Wczoraj Ukraina uczciła 85. rocznicę tego straszliwego głodu wywołanego przez sowiecki reżim, który spowodował miliony ofiar, mówił Franciszek. Dodał, że sceny z tamtych czasów są bolesne. Niech ta olbrzymia rana z przeszłości stanowi wezwanie do wszystkich, aby takie tragedie nigdy więcej się nie powtórzyły, podkreślił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 1 stopnia w Białymstoku do nawet 10 we Wrocławiu i Wieleniej Górze, tam też przejaśnienia. Na pozostałym obszarze pochmurno, w okolicach Olsztyna możliwe lekkie opady. W nocy deszcz i deszcze ze śniegiem, głównie na krańcach południowo-wschodnich. Będzie od minus 4 do plus 3 stopni. Uwaga, miejscami też na mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Aretha Franklin i Respect. A dzisiejszy program, no, prawie 100, dokładnie 100 lat temu, 28 listopada 1918 roku, bardzo ważna rocznica. Rocznica praw wyborczych Polek. Dekretem tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego Polki zdobyły prawa wyborcze czynne i bierne. I myślę, że to jest niezwykle ważna rocznica i mam taki pomysł, żebyśmy z tej okazji złożyli kobietom życzenia na najbliższych 100 lat. No nie wiem, może się szybciej spełnią, może tak. Więc życzenia kobietom z okazji tej setnej rocznicy i na kolejne lata. Zapraszam Państwa. Proszę pozbierać myśli, a na razie posłuchajmy tego, co się działo, o tym, co się działo 100 lat temu. Mówi dr Dobrochna Kałwa, historyczka, badaczka dziejów kobiet z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskanie praw politycznych w 18 roku było na pewno wielką nadzieją dla samych kobiet, że będą mogły zmieniać świat, będą zmieniać Polskę, dbać o moralność, dbać o etyczne wartości, dbać także o rozwój szkolnictwa, o opiekę nad dziećmi, a w tym okresie po wojnie jest mnóstwo sierot, są wdowy, wymagają pomocy. To jest jak gdyby jeden aspekt. Drugim to jest przekonanie, że kobiety będą w stanie wychować społeczeństwo. Mają doświadczenie jako matki na poziomie rodzin. Teraz mogą zająć się wychowywaniem polityków, żeby zachowywali się lepiej. Szczególnie bliskim było na przykład walka z chorobami społecznymi, takimi jak prostytucja, alkoholizm, choroby weneryczne. Z tej nadziei niewiele wynikało, dlatego że ostatecznie okazało się, że kobiety są równie mocno podzielone politycznie jak mężczyźni. Próba wprowadzenia do Sejmu Ustawodawczego Partii Kobiet nie wypaliła kompletnie. Oczywiście są dobre strony i widzimy takie dobre przykłady działalności kobiet. Dużo z nich działało na poziomie samorządowym, tym lokalnym. Oprócz tego parlamentarzystki, których było bardzo, bardzo niewiele, chętnie pracowały w komisjach dotyczących edukacji, opieki nad dziećmi, szkolnictwa, czyli takie klasyczne kobiece przestrzenie. Tutaj wielkiej rewolucji nie było. Natomiast nie udało się do końca przeprowadzić wszystkich pomysłów na równouprawnienie. Warto o tym pamiętać, że w 18 roku Polska była krajem, w którym obowiązują jeszcze stare przepisy kodeksu cywilnego i karnego i przez całe dwudziestolecie międzywojenne trwa praca nad usuwaniem złogów w postaci przepisów, na przykład zakazujących pracy kobiet w takich zawodach prawniczych na przykład. Zwykło się wskazywać przede wszystkim na naczelnika państwa Piłsudskiego, który podpisał dekret o przyznaniu praw politycznych kobietom, ale warto pamiętać, że wcześniej podobne deklaracje i podobne dokumenty wydali inni politycy. To jest Daszyński i rząd Daszyńskiego w Lublinie, ale też to jest chociażby decyzja Naczelnej Rady Ludowej na terenie zaboru pruskiego, czy szerzej Niemiec, by kobiety brały udział w wyborach do Sejmu Dzielnicowego Polaków na ziemiach niemieckich. Dobrze, że pamiętamy o tym, że niepodległa Polska i prawa polityczne dla kobiet zbiegły się w czasie i wiele rzeczy w 18 roku świętujemy, to także zasługuje na świętowanie. No z całą pewnością, zwłaszcza, że to jest prawie dokładnie setna rocznica, 28 listopada 1918 roku. Mówiła dr Dobrochna Kałwa, historyczka z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. No to może złóżmy dzisiaj paniom, kobietom życzenia z tej okazji stulecia zdobycia przez nie praw wyborczych na teraz i na następne lata. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ewa Bem. I radzi mi nie raz. Plan jakiś już suknie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam. Moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi. nad samotnością swą. Gęście od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się strzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie. Lat temu Polki zdobyły prawa wyborcze z dokładnością do 3 dni, 28 listopada dokładnie. W związku z tym, z okazji tej bardzo ważnej rocznicy dzisiaj, życzenia dla kobiet. Na teraz i na trochę później. No to ja Państwa zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i posłuchajmy. Teraz powie profesor Przemysław Czapliński, wypowie swoje życzenia. On jest znakomitym badaczem literatury polskiej współczesnej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i się przedstawia jako feminista. Przemysław Czapliński, posłuchajmy. Być feministą to znaczy chcieć być przyzwoitym. W skład przyzwoitości, jak sądzę, wchodzi zwykłość, rozumność i życzliwość. Krytycyzm i rozumność w feminizmie potrzebne są po to, abyśmy zaczęli widzieć, jak zróżnicowaniu płciowemu towarzyszą niezasłużone przewagi płci męskiej. Niezasłużone przez żadnego z nas, niewypracowane, a takie, które zarazem odzywają się niemal wszędzie. A mianowicie w niesprawiedliwym awansowaniu i braku awansowania. W wyższych zarobkach dla mężczyzn, niższych dla kobiet. Niższym udziale kobiet w życiu politycznym. Słabszym dostępie do wysokich stanowisk, do dużych pieniędzy. Jeden z socjologów kiedyś bardzo ładnie to sformułował, że kobieta tak samo wykształcona, z takim samym doświadczeniem w pracy, z tą samą kompetencją, szybciej pracę straci, dłużej jej będzie szukała i mniej będzie za nią pieniędzy otrzymywała. Więc feminista to człowiek głosujący za równością, działający na rzecz równości, nie abstrakcyjnej, nie kosmicznej, tylko dającej się sprawdzać w bardzo konkretnych, realnych przestrzeniach rzeczywistości. Praca, dom, życie polityczne. Feminista z całą pewnością nie jest kimś, kto idealizuje kobiety. To byłby nonsens, tak? Feminista wie, że nikt nie jest dobry tylko dlatego, że jest kobietą, ani zły tylko dlatego, że jest mężczyzną. Feminista stara się być feministą również w domu. Zakupy, pranie, sprzątanie, wszelkie tego typu kwestie, które składają się na tak zwany drugi etat kobiety. Nic zatem w tym, o czym mówiłem, nic niezwykłego. Nie ma tutaj spraw rewoltujących życie publiczne czy społeczne. Przechodzimy do życzeń. Życzę kobietom, żeby w kraju, w którym kobietę całuje się w rękę, nie było gwałtów. życzę kobietom, żeby w kraju, w którym kobietę przepuszcza się przodem, nie było przemocy domowej. Życzę kobietom, żeby w kraju, w którym kościół pełen jest kultu maryjnego, mężczyźni zabrali się solidarnie do sprzątania i dekorowania świątyń. Życzę kobietom, żeby wszyscy księża, którzy spłodzili dzieci, zechcieli uznać je za swoje, żeby wszyscy alimenciarze nabrali regularności szwajcarskich zegarków w płaceniu swoich należności. Kiedy te i tego rodzaju sprawy zostaną spełnione, to mam wrażenie, że niewiele już pozostanie do życzenia kobietom, poza tym, aby mogły się cieszyć swoją tożsamością płciową. Profesor Przemysław Czapliński, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Jakie są Państwa życzenia z tej okazji dzisiaj? No prawie dokładnie 100 lat temu kobiety, Polki zdobyły prawa wyborcze. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świąteczna piosenka. 100 lat temu Polki zdobyły prawa wyborcze. Wielkie święto. No prawie dokładnie 100 lat temu, bo 28 listopada. W związku z tym dzisiaj życzenia dla kobiet. Na teraz i na trochę później może. Chcę Państwu coś powiedzieć teraz. To zacznę od cytatu, a potem powiem, jakie te życzenia, jakie są moje. To jest książka Mary Beard, Kobiety i władza. Pani Beard jest Angielką i jest profesorem filologii, zajmuje się antykiem, jest historyczką. I ta książka zaczyna się od tego, jak na dwór witace przybywa pieśniarz Penelopa, czyli pani domu, schodzi do wielkiej sali i słucha tej pieśni. Ta pieśń opowiada o bohaterach, którzy jeszcze nie wrócili z Troi. I mówi do pieśniarza tak. Przestań śpiewać, to jest zbyt smutna pieśń. To jest tak, jakbyś sypał sól w moje rany. No i wtedy Telemach się odzywa. Telemach jest ich synem, jak wiadomo, i jest właściwie, no przepraszam, szczeniakiem, a jest, ma mleko pod nosem, jak to się wtedy kiedyś mówiło. I powiada tak. On się wtrąca i mówi tak. Matko moja, wracaj do siebie i pilnuj swojej roboty, krosien i kądzieli. Słowo do mężów należy, a ze wszystkich do mnie najbardziej, bo moja władza w tym domu. No i Penelopa wraca na górę. I książka Mary Beard opowiada o tym, jak ten system cały czas właściwie trwa, że właśnie to mężczyzna ma głos, a kobieta może mieć głos wtedy, kiedy jest jeszcze bardziej przebojowa niż mężczyzna, ale wtedy nie jest traktowana tak do końca jak kobieta, ona jest kimś dziwnym właściwie. Według niej ten system się utrzymał. Kobiety nie mówią własnym głosem, trochę się boją mówić własnym głosem, zabierać głos w sprawach społeczności. Nadal tak jest. I ona mówi tak, to nawet nie chodzi o to, żeby winić kobiety albo wymagać od wszystkich, żeby stały się Margaret Thatcher. To chodzi o to, żeby zmienić warunki gry, niejako zmienić strukturę władzy. I pisze tak, nie da się łatwo wpasować kobiet w strukturę zaprogramowaną jako męską. Trzeba tę strukturę zmienić. I mówi tak, jeszcze teraz mówi bardziej konkretnie. Powiada, że władza jest traktowana jako coś należną tylko nielicznym. I to głównie mężczyznom. Mogą ją posiadać albo dzierżyć tę władzę. To jest coś związanego z charyzmą, coś, co jest związanego ze statutem celebryty. A tu chodzi o zmianę systemu, zmianę myślenia na ten temat. Chodzi o zmianę w myśleniu o władzy. Oznacza, i teraz cytuję, oznacza oddzielenie od prestiżu, oznacza myślenie zespołowe, myślenie o władzy całej grupy, nie tylko przywódców. Oznacza przede wszystkim myślenie o władzy jako o przymiocie, a nawet czasowniku. Władać, a nie o czymś, co się posiada. Chodzi o umiejętność bycia skutecznym, wprowadzania zmian w świecie po swojemu oraz prawo do bycia traktowanym poważnie, zarówno jako grupa, jak i jednostka. I właśnie przed takiej władzy kobiety, znaczy, to nie są tylko życzenia dla kobiet, to są życzenia dla nas wszystkich, żeby kobiety mogły, umiały, chciały mówić własnym głosem i żeby ten głos był słyszalny. No tu chodzi o zmianę tego sposobu myślenia o władzy. To są moje życzenia. I zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bardzo ważna rocznica. Prawie dokładnie 100 lat temu Polki zyskały prawa wyborcze. No i z tej okazji życzenia dla kobiet. Dzisiaj wszystko, co najważniejsze. Szczęśliwa jak pies włóczęga, co dzień i noc nosi w kudłach wiatr mróz. Szczęśliwa jak pies włóczęga, co dzień i noc nosi w kudłach wiatr mróz. Szczęśliwa jak pies, co się nie boi biega dalej niż inny, jak jego psia bezczelność. Yeah. Języka Bożym i wspaniały wiersz Anny Świszczyńskiej, prawda? 100 lat temu Polki zdobyły prawa wyborcze, prawie dokładnie. No to dzisiaj życzenia dla nich z tej okazji na teraz, na trochę później. Zapraszam Państwa, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I Pani Barbara, dobry wieczór. Dzień dobry, przepraszam. Ciemno się robi teraz. Dzień dobry, Panie Dariusz. Zawsze Pana słucham w nocy, ale no właśnie, dzisiaj właśnie nastawiłam. I bardzo ciekawy temat. Ja chciałam powiedzieć, że też życzyłabym wszystkim kobietom z okazji takiej właśnie rocznicy, takiej też wolności, takiego równouprawnienia, nie wiem, czy dobrze to określę, ale równouprawnienia seksualnego. Takiego miłosnego, może erotycznego. Nie wiem, które słowo będzie tutaj adekwatne do tego, co chcę powiedzieć. Otóż proszę sobie uświadomić, że na przykład kobiety w starszym wieku, ja akurat do nich należę, nie mają możliwości spotkać na swojej drodze, jeżeli są samotne, człowieka, mężczyznę, który by zaakceptował ich wiek, ich po prostu, to, że są na przykład ich równolatkami. Proszę zwrócić uwagę, jak jest w ogłoszeniach matrymonialnych czy jakichś innych, że na przykład 70-latek poznałby panią do lat 60, prawda? Nic powyżej nie wchodzi w rachubę. Mało tego, oni po prostu w gazetach mają też wyższość nad nami, w tym sensie, że na przykład jeżeli 60 czy 70-latek weźmie sobie nową żonę, nowszy model, która jest o 25, o 35 lat od niego starsza, wszystko jest okej. Nowa miłość, zakochał się, prawda? A jeżeli kobieta ma na przykład młodszego mężczyznę, nawet o 7, nawet o 10, nawet o 15 lat, to już jest wielkie halo z tego powodu. Popatrzcie, wzięła sobie młodego chłopca i od razu na nią jakieś baty są, w cudzysłowie. Więc, a my przecież jesteśmy, nie uważając żadnemu panu, jesteśmy bardziej zadbane, nie wyglądamy często na swoje lata, a mężczyźni, no co tu dużo mówić, owszem, są bardzo też tacy, którzy dbają o siebie, ale w większości wyglądają od nas dużo poważniej, dużo starzej, bo nie zależy im na tym. Nie wiem, czy ja tutaj jestem bardzo subiektywna w tym, co mówię, ale jednak spostrzegłam właśnie takie rozgraniczenie i to nie jest miłe dla nas. Dziękuję Pani bardzo. W pewnym wieku. Dziękuję Pani bardzo. A proszę powiedzieć, a jak by się te życzenia mogły spełnić według Pani? Jaka jest droga do tego, żeby one się mogły spełnić? Trochę trudne, dlatego że bardzo dużo panów, mimo swojego dojrzałego wieku, są to tacy narcyzi, którzy patrzą w lustro i nie widzą tego, co jest. Nie są realistami w tym względzie. Bardzo, bardzo tak. Wiek kobiety dla nich jest bardzo, bardzo taki, no niestety, czułym punktem i nie wiem, może to moje osobiste doświadczenia są takie, no ale niestety przykre to jest. Pani Barbara, bardzo dziękuję. To, myślę, że to bardzo piękne i odważne, co Pani powiedziała. I bardzo Pani dziękuję, że Pani to powiedziała. To pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam również. No to może jeszcze teraz mail. Pani Ewa. Życzę kobietom, żeby ich wytrwałość, niezłomność, niezastąpioność i kreatywność w każdym momencie czasoprzestrzeni były docenione. Pozdrawiam serdecznie Panią też. Wszystkiego dobrego. A, Pan Tadeusz jeszcze, tak? Dzień dobry. Witam Panie Tadeuszu. Halo? A witam Panie Darku. Bardzo mi miło. Słucham Pana. Przed chwilą żona moja domagała się złożenia jej życzeń z tej okazji. I wyjaśniłem jej pewną taką sytuację. Oczywiście paniom wszystkim się należą życzenia z tej okazji, że po raz pierwszy w Sejmie Ustawodawczym 8 ich wystąpiło. Natomiast taka refleksja. Przejrzałem stenogramów koło setki z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego, który zaczął właśnie w tym czasie pracę. I marszałek Trąbczyński w tych stenogramach nie zwrócił się ani razu do pań. Panie posłanki, panowie posłowie. Byli tylko panowie na sali. No tak, czyli ta pani, o której mówiłem, to ma jednak sporo racji, prawda? Ta pani Angielska, tak. Że jednak nie mówią własnym głosem. Ten głos się nie wydobywa, bo też nie chce być słyszany. Niemniej jednak, panie Darku, zawsze od czegoś trzeba zaczynać. Tak, dziękuję panu. I dobrze, że się tak stało, że się tak zaczęło. Tak jest, też tak myślę. Proszę żonę uściskać, wszystkiego dobrego, życzę pani. Pozdrawiam wszystkich panu, słuchaczy, państwu. Pana również. Dziękuję bardzo. No właśnie, te posełki wtedy, bo tak mówiono wtedy, posełki no rzeczywiście miały trudno, dzisiaj mają łatwiej, coś im zawdzięczamy. No a życzenia na teraz i na później, z tej bardzo ważnej okazji, no to są jakie? Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz może, to posłuchajmy, państwo zbiorą myśli i zadzwonią. A to będzie Natalia de Barbaro. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Psycholożka, prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet, własny pokój i też poetka znakomita. Bardzo mi miło, że pani jest z nami dzisiaj. Pani Natalio, no i co z tymi życzeniami? Czego pani życzy kobietom z tej okazji ważnej na dzisiaj i może na trochę później? Mnie przyszło, jak myślałam o tym pytaniu, przyszło mi do głowy takie słowo, takie pojęcie zaufanie do siebie. Myślałam o tym zarówno jako jedna z kobiet, ale też jako osoba, która rozmawia z wieloma kobietami, że bardzo często żyjemy z takim pytaniem cały czas, czy jestem wystarczająco dobra. I oczywiście znakomitą okolicznością jest to, że 100 lat temu dostałyśmy prawa wyborcze, ale to jest tylko pewna taka możność. To jeszcze nie znaczy, że sprawa została do końca zmęczona i nasza codzienność często jest taka, że to pytanie, czy jestem właśnie wystarczająco dobrą matką, pracowniczką, szefową, koleżanką, jest jakby ciągle w nas i my w pewnym sensie żyjemy w cieniu tego pytania. A skąd ta wątpliwość? Takie... Przepraszam, wejdę w słowo. Skąd ta wątpliwość? Mężczyźni rzadziej sobie zadają takie pytanie, jak sądzę. No myślę, że to jest tak, że bardzo często jesteśmy jednak uczone przez tą, w ramach tej struktury, o której pan wcześniej mówił, że jesteśmy na drugim planie w jakimś sensie i że naszym zadaniem jest robienie przestrzeni dla innych. Mhm. To jest oczywiście ogromna umiejętność, żeby tą przestrzeń dla innych robić i to jest wartość, którą warto w sobie trzymać. No ale pytanie jest o to, ile to zostawia przestrzeni dla nas samych, czyli przestrzeni właśnie na ten swój własny pokój, zarówno dosłowny, jak i taki symboliczny. Mhm. W związku z tym dla mnie jest, muszę powiedzieć, że za każdym razem mnie to zaskakuje, jak wiele jest ciągle jeszcze w nas tej niepewności, ale też pamiętam, że kiedyś moja koleżanka mi słusznie zwróciła uwagę, że sprawa jest po prostu historycznie rzecz biorąc strasznie młoda, to znaczy 100 lat. Jak na to, ile wcześniej trwał czas, kiedy się uważało, że kobieta nawet nie ma prawa postawić krzyżyka na karcie do głosowania, no to jest naprawdę młoda sprawa. I to, można powiedzieć, ewolucyjnie nawet, to nie jest coś, co się stało. I my ciągle, tak myślę, że ta walka o prawa w pewnym sensie jakoś przeniosła się też do środka. To znaczy, że każda z nas staje właśnie przed tym pytaniem i szuka odpowiedzi tak na to pytanie, czy jestem wystarczająco dobra, żeby zabrać głos, żeby siąść nie w drugim rzędzie, tylko w pierwszym rzędzie. I jeszcze a propos tej struktury właśnie władzy, o której wcześniej była mowa, na ile sobie daję prawo, żeby rozpoznać, że potrzebuję też innego rodzaju przestrzeni. To znaczy? I że to jest, no na przykład, że ja dzisiaj wieczorem idę na coś takiego, co się nazywa krąg kobiet. To jest taka sytuacja, która polega na tym, że siedzi 10 kobiet i rozmawia ze sobą. I nie wiem dlaczego, ale niedokładnie jeszcze mam to rozkminione dlaczego, ale to jest przestrzeń zupełnie inna. Inna przestrzeń. Nie mówię, że ona jest lepsza czy gorsza, ale to jest przestrzeń, której potrzebujemy my na pewno i to jest przestrzeń, która karmi te kobiety, które siedzą i po prostu ze sobą rozmawiają. Przestrzeń mniej hierarchiczna, mniej wyścigowa, właściwie nie hierarchiczna, nie wyścigowa. No taka przestrzeń właśnie bardzo karmiąca dla kobiety, która żyje w paradygmacie jednak męskim. No bo to jest świat, który został rzeczywiście stworzony, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi już do kwestii związanych z wpływem czy władzą, jednak został stworzony w paradygmacie męskim. To nie znaczy, że tak jak wcześniej profesor Czapniewski powiedział, to nie znaczy, że każdy mężczyzna jest zła, każda kobieta jest dobra, tylko że warto świadomie szukać innego rodzaju przestrzeni i no w jakimś sensie iść po swoje potem. No dobrze, a proszę powiedzieć, bo czasami to się myśli chyba, że to jest konfrontacyjne, że trzeba iść po swoje, to znaczy, że mężczyźni stracą, jak kobiety zyskają, albo teraz mężczyźni, no prawda, że to jest konfrontacja zero-jedynkowe, ale czy pani uważa, że jak kobiety zyskają tę moc z tej przestrzeni, tutaj je wykarmi, to czy świat będzie lepszy, czy światu będzie lepiej od tego, nam wszystkim, czy nie? Ja głęboko w to wierzę i myślę, że to jest co najmniej tak samo ważny powód, jeśli nie ważniejszy, bo to jest powód, który dotyczy 100% ludzkości. Znaczy, że świat potrzebuje zarówno tego, tej tak zwanej, jak to się czasem mówi, energii męskiej, jak i energii kobiecej. To jest oczywiście zawsze jest takie ryzyko, że wejdziemy w stereotyp, kiedy posługujemy się tymi pojęciami, ale że potrzebne jest no zarówno to, co jest powiedzmy wyścigowe, jak to, co jest kontemplacyjne, że no potrzebne są oba rodzaje energii i oba rodzaje przestrzeni. Jeżeli jest tak, że bardzo często się mówi, że na przykład najbardziej twórcze grupy są grupy, gdzie jest mniej więcej porówno kobiet i mężczyzn. Świat tego potrzebuje. Mężczyźni tego potrzebują, kobiety tego potrzebują, ale nawet gdyby miało być tak, że tylko w cudzysłowie kobietom będzie od tego lepiej, no to dalej oznacza, że większości ludzkości będzie lepiej, prawda? No tak, rzeczywiście. A jeszcze jedno. Ja mam takie poczucie, że ta niesłychanie ważna rocznica, 100 lat zdobycia, no właśnie to nawet nie to, że uzyskania, tylko zdobycia, bo kobiety się przebijały jednak bardzo, ta ich energia kobieca była niezbędna do tego, żeby ta niepodległość powstała, prawda? To jest niewątpliwe, no to widać, to jest już no, to zbadane. Ale ta rocznica jakoś jest niedostrzegana, jak sądzę. Nie zdajemy sobie chyba wagi z wagi tej rocznicy, prawda? Tak, to znaczy mnie jakoś jest to dla mnie trudne. Też myślę, że dużo jest w tym prawdy, bo tak naprawdę to oznacza, że znowu, że większość, że to jest rocznica tego, że większość obywateli, prawda, obywateli i obywatelek, ale właściwie, że większość obywateli Polski dostała prawo wyborcze. Uh-huh. Myślę, że gdyby to było tak, że to jest stulecie uzyskania praw wyborczych mężczyzn, to by były tłumy na ulicach. No nie ma tych tłumów. Ale myślę, że to, co jest praktyczną na dzisiaj pracą dla nas, na przykład dla kobiet, to jest to, żeby tę przestrzeń rzeczywiście, znaczy, żeby brać tą część przestrzeni, która nam się należy, nie bitwą, nie wojną, tylko takimi właśnie bardzo praktycznymi, codziennymi rzeczami, nie? Czyli nie spotkanie w biurze, nie siadam przy ścianie, tylko siadam przy stole konferencyjnym, jak już siądę, zabieram głos, jak kolega mówi durny, seksistowski żart, reaguję, jak planuję z moim mężem, partnerem czy partnerką dom, to planuję nie tylko gabinet pana domu, ale też jakąś przestrzeń dla siebie, właśnie ten tak zwany własny pokój. To są wszystko bardzo praktyczne wybory i każda z nas dokonuje takich wyborów kilkadziesiąt, ale jeśli nie więcej, codziennie. Na ile ja mam, daję sobie prawo do tego, żeby siebie samą równouprawnić, prawda? Że to nie jest tylko zapis ustawowy, tylko że to jest coś, co ja sobie naprawdę głęboko w sercu przyznaję. Myślę, że jak my to zrobimy, jeżeli będziemy to robić, prawda? Bo tego się nie da zrobić raz na zawsze, musimy to robić codziennie. Jeśli chcemy to zrobić naprawdę, no to i my będziemy szczęśliwsze i wy, że tak powiem, też będziecie szczęśliwsze od tego. No? Dziękuję bardzo. Natalia de Barbaro była naszym gościem. Ja dodam do tego, co, o czym rozmawialiśmy jeszcze, krótki list pani Anny, która pisze tak. Piękna rocznica. Drogie kobiety, pamiętajmy, pielęgnujmy to, co osiągnęliśmy. To 100 lat zaledwie, zaledwie 3 pokolenia. Czyż to nie cudowne, że dzisiaj nasz głos jest brany pod uwagę? Życzę każdej z nas odkrywania pełni swojej kobiecej natury. Bardzo dziękuję. Zapraszam, może jeszcze ktoś zdąży zadzwonić. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzień dobry, witam serdecznie i słucham. Dzień dobry panie Dariuszu. Po pierwsze bardzo dziękuję za tę wspaniałą audycję. Bardzo mi miło, dziękuję. Chcę, żeby złożyć życzenia innym Polkom. Mhm. Są życzenia poczucia, że jesteśmy dostatecznie dobre. Że w naszych staraniach mamy prawo do popełnienia błędów, tak samo jak nasi partnerzy. I że to, co wnosimy, jest dostatecznie dobre. Obserwuję to wśród moich koleżanek, 30-paro, 40-parolatek, że prześladuje na ten ideał niedostatecznie bycia dobrym, tak? Wśród młodszych koleżanek jest tego mniej, co mnie bardzo cieszy. A tak jak mówię, moim rówieśnicom życzę poczucia, że jesteśmy dostatecznie dobrzy. Mm-hmm. Bardzo i byśmy szły naprzód. Dziękuję pani bardzo. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A ja jeszcze powiem na koniec, pozwolę sobie te życzenia również skierować, przyjąć też. Znaczy, to nie tylko życzenia dla Polek. Ja myślę, że to jest w ogóle to życzenia dla Polaków i dla Polski, prawda? W duchu tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Myślę, że świat byłby lepszy od tego poczucia, tej mocy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję panie, panów. Bardzo dziękuję Dycie Kocębie, która jest realizatorem, wydawcą audycji, realizatorką jest Ania Rygulska. Aniu, bardzo ci dziękuję. I wszystkiego dobrego państwu z okazji tej pięknej, ważnej rocznicy. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując iPhone X 64 GB oszczędzasz 400 zł, płacąc 3799 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Wyobraź sobie, że jesteś teraz na alpejskim stoku i możesz poczuć świeżość górskiego wiatru i przeżywać to z marką Lidl podróże podczas wyjazdu na narty do Włoch. Białe szaleństwo dla całej rodziny i szkółka narciarska z polskimi instruktorami. Sprawdź na lidlpodróże.pl. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. Marian, co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład laptop Apple, MacBook Pro, dysk SSD, Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.